राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 21 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढाले गांव महाराष्ट्र में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्रायः ये बात जची हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है और संसार से मन को हटाना है, इनसे हमें हटना है, परमात्मा से लगना है, ऐसा आपने जचा हुआ है। वास्तव में परमात्मा सदा प्राप्त है, कण कण में सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, तो अपने लोगों में नहीं है क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समान रीति से व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, अमूर्ति मानो निराकार रूप से भगवान व्याप्त है सब जगह। तो परमात्मा अप्राप्त हो सकते ही नहीं, कभी किसी से दूर हो नहीं सकते। परमात्मा को अगर कह दिया जाए आपको, हम कहते हैं कि आप दूर हो जाओ हमारे से, तो दूर होने की सामर्थ्य नहीं है। सर्व समर्थ परमात्मा होते हुए भी हमारे से कण कण से अलग हो जाए, ये सामर्थ्य नहीं है। तो सबको स्वतः प्राप्त है और संसार स्वतः ही नाश हो रहा है, स्वतः ही आपसे वियुक्त हो रहा है। जिसका त्याग करना है उसका त्याग स्वतः होता है और जिसको प्राप्त करना है वो स्वतः प्राप्त है। वास्तव बात ये है, संसार अभी तक किसी को नहीं मिला है और कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। एक क्षण भी कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती। आप लोग ध्यान दें और इस बात को मनन करें और शंका हो भीतर में वो पूछें, मनन कर विचार करके, और उल्टी दिखे आपको न सचे समझ में ना हो तो पूछे। आप परमात्मा स्वतः परिपूर्ण सब में कर्म कर्म को, ऐसा कण भी नहीं है, ऐसा परमाणु भी नहीं है कि जिसमें परमात्मा न हो, तो सब में परमात्मा भी परिपूर्ण है। और संसार का कोई भी ऐसा कण नहीं है कि जो हरदम नष्ट न होता हो, हरदम ही न बदलता हो, ऐसा कोई है ही नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है। ये हाथ, इसको आप देखते हो, इसको दो बार नहीं देख सकते, पलक पड़ती देखते हो तो वो हाथ नहीं रहा, वो बदल गया। सब संसार मात्र बड़ी तेजी से बदल रहा है, बड़ी तेजी से। वो तेजी से बदलने वाला दिखता है, फिर है दिखता है, जैसे बिजली का पंखा चलता है तो पंखा का गोल गोल चक्कर दिखता है, जल्दी घूमने से वो चक्कर दिखता, वो चक्कर नहीं है, वो ताड़ी अलग अलग है, अलग अलग होते, एक दिखती है क्योंकि तेजी से चलता है, वो भी ज्यादा तेजी से चलता बिल्कुल एक दिखेगा, या धीरे धीरे चला तो अलग अलग दिखेगा। तो ये संसार जो नाश की तरफ जा रहा है, ये बहुत तेजी से जा रहा है, इस वजह से है जैसे ही दिखता है, मन है वैसा ही, इस तरह तेजी से बदलता है। नहीं तो आप, हम सब अपनी माँ के जन्मे तब ऐसे थे क्या? तो हमारा परिवर्तन हुआ, ये प्रत्यक्ष बात है ना, ये कोई शंका की बात ही नहीं है। तो इतने हम कब बदले, तुमसे गहरी थी से 50 वर्ष में बदल, तो प्रत्येक वर्ष में बदला, वो प्रत्येक महीने में बदला है, और प्रत्येक महीने में बदला है वो प्रत्येक दिन में बदला है, और प्रत्येक दिन में बदलने वाला प्रत्येक घंटा में बदला है, और प्रत्येक घंटा में बदलने वाला प्रत्येक मिनट में बदला है, और प्रत्येक मिनट में बदला प्रत्येक सेकंड में बदला है, और सेकंड में बदलने वाला प्रत्येक क्षण में बदला है। तो इसका कोई बदलना ही रूप और है नहीं। संस्कृत भाषा है वो अन्वर्थक है, संस्कृत भाषा अन्वर्थक, मानो जो शब्द कहा जाए उस शब्द का अर्थ साथ में है। संसार सीगतो धातु से बनता संसार, जो गतिशील हो उसको संसार, गच्छति जगत गमनरी गतो धातु से गच्छति, गच्छति जगत, जगत मानो जो हरदम जा रहा है, क्रियाशील है, कभी अक्रिय नहीं होता। हमारी दो अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, एक हमारी नींद की अवस्था, उसमें स्वप्न और सुषुप्ति दो होते हैं, पर नींद की अवस्था एक, एक जागृत अवस्था। तो नींद जागृत अवस्था में हम काम करते हैं, गाढ़ नींद में हम काम नहीं करते हैं। तो न करने पर भी क्रिया बंद नहीं हुई है, शरीर के नाश की क्रिया वैसी की वैसी हो रही है, और आपके नींद की भी क्रिया वैसी की वैसी हो रही है, ये क्रिया हो रही है। आप ध्यान कम देते हैं, आप बोलते हैं ये बात, मानते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, पर ध्यान कम देते हैं। जैसे 10 बजे सुबह 4 बजे उठा, उसको अगर 11 बजे 12 बजे जगा दे तो कहते हैं काची नींद में जगा दिया, तो काची नींद पक्की नींद, तो काची से पक्की बनती है, तो गति होती तो बनती है, कच्चा फल है वो पक जाता है, तो उसमें पकड़े की तरफ, कच्चा पण पकड़ने की तरफ जा रहा है ना, जाते जाते जाते पक जाता है, तो क्रिया के बिना कच्चा और पक्का कैसे होगा। शरीर की नाश की बात वो तो अलग बात है, वो तो हो ही रही है, पर नींद भी कच्ची और पक्की हो रही है, तो नींद भी पकती है, तो नींद की क्रिया हो रही है, तो ये क्रिया हरदम हो रही है, इसका नाम संसार है, और तो नहीं बदलता, उसका नाम परमात्मा है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, आधा ये श्लोक है संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है, एकदम इति बात है। असत भावन है, असत का भाव विद्यमान, भाव है ही नहीं विद्यमान, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, असत असत ही है, नित्य निरंतर भाव है, आपसे अलग हो रहा है, और परमात्मा सदा ही परिपूर्ण हो रहा है, पास में हो रहा है। आप थोड़ा ध्यान दो, स्थूल बात है कि आपने आपकी जितनी उम्र आ गई है उतना जीना कम हो गया कि नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। जितनी उम्र आ गई है उतना तो शरीर कम हो गया ना, जन्मा था तब जितने दिन जीना था उसमें जितने दिन जी गया उतना तो मर ही गया कि नहीं। अब ध्यान दें इस बात पर, ख्याल करें, शंका हो तो फिर पूछें। मानो जितने जितनी उम्र जा रही है उतने मर ही तो रहे हैं, बात उल्टी कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, आज हमारी वर्षगांठ है, उत्सव मनाते हैं हम इतने जी गए, ये वहम है हम इतना दिन जी गए, 50 वर्ष उम्र हुई, 50 वर्ष जी गए हम, 50 वर्ष जी गए, 50 वर्ष मर गए। थोड़ा ध्यान दो आप, बिल्कुल सीधी सारी बात है, जितना जीना था उस जीने में 50 वर्ष तो मर गए ना। बोलो भाई, जीने की बात है, बोलो 50 वर्ष तो खत्म हो गए, 80 वर्ष का मरने वाला है, 50-20-30 वर्ष यही बाकी जन्म, 30 वर्ष था, 80 वर्ष का था वो, जितना वो बड़ा हो गया उतना ही वो छोटा हो गया, जितना वो मर गया जीता गया जी गया उतना तो मर गया, तो जी गया सच्चा है कि मर गया सच्चा है, ये दोनों आप विचार करें, गैर विचार कर ठीक तरह से, जितने जितने जिसको उम्र आ गई है उतने तो मृत्यु हो गई, उतने तो मर गया, अब बाकी जीना कितना है इसका पता नहीं, पर तू मर गया इसका तो पता बिल्कुल है, बिल्कुल पता जी मरने का होने पर भी जीना कहते हैं, भाषा उल्टी भाषा, रंगी को नारंगी कहे, चलती को कहे गाड़ी, रंग है उसको नारंगी, रंग नहीं है उसके, चलती है गाड़ी गट जाए तो चलेगी क्या, गाड़ दिया जाए पृथ्वी में तो चलेगी, ऐसा नाम है जी रहे, जी कहाँ रहे, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, मानो उम्र खत्म हो रही है मौत नजीक आ रही है, जिस जन्मे थे उस समय मौत दूर थी, कई वर्ष आड़ में थे, वे वर्ष आड़ वाले निकल गए तो आड़ मिट गई तो मौत नजीक आ गई कि नहीं, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है तो मर रहे हैं, ये मरने वाला वो लोग है, मृत्यु लोग है, मरी मरने सब मरने वाले, मनुष्य पशु पक्षी मकान वृक्ष आदि सब मर रहे, सब नाश के अभाव की तरफ जा रहे, तो जिसका त्याग करता है करना है वो तो जा रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त हो रहा है, बुद्धि पलटनी है अपने और कुछ नहीं करना है, हमारी धारणा में परमात्मा को प्राप्त करना है वो तो प्राप्त है, और जिस संसार से मन हटाना है त्याग करना है उसका त्याग स्वतः हो रहा है, अपने विचार में परमात्मा को प्राप्त करना है और संसार को त्याग करना है, क्या कि संसार की जो सत्ता देकर पकड़ रखा है वो पकड़ छोड़नी है, और परमात्मा जो अभाव दिखता है नहीं दिखता है उसको मानना परमात्मा तो है, अपनी धारणा में परमात्मा को प्राप्त करना है और संसार को त्याग करना है, पर वास्तव में संसार का त्याग तो निरंतर हो रहा है, परमात्मा का प्राप्त होना निरंतर है, अंतर नहीं पड़ता इसमें क्षण का भी, भावना ऐसी है कि हम संसारी है हम भगवान को कैसे मिले, बड़ी मुश्किल है, तो ये न मिलने की भावना हो गई है। एक मैंने बात सुनी, एक बूढ़ी माँ थी वो होगी पागल, पागल होगी तो बेटा चोर आए डाकू सब लूट लेंगे, सब भी लेंगे घर के सब चीज लेंगे, कहते माँ चीज बड़ी है, तो बेटा कहाँ चीज का, अगर चीज हो तो हम भूखे क्यों रहे, बता तू बता हम भूखे क्यों रहे, हम भूखे मर रहे हैं, अन्न है नहीं घर में, कि माँ है रे ना बेटा, अगर अन्न है तो हम भूखे क्यों रहे, भूखे मर रहे, सब लूट लेंगे लूट लेंगे सब चला गया, जैसे सब रहते हुए सब लूट गया ऐसे सब लूटते हुए रह गया, यहाँ बराबरती है, जैसे उस माँ के मन में हो गया सब ले गए, इस बार भूखा मर रहे हम अनमिले कहा से, सब घर में लूट ले गए लोग, तो जैसे वो लूट रहे उसको ले गए कुछ नहीं लूट ले गए, ऐसे संसार जा रहा है, आप कहते नहीं रह रहा है, बिल्कुल पदों पर है, आप बुरा ना माने कृपा सिंधु थोड़ा सा ध्यान दे, ये संसार जा रहा है, शरीर जा रहा है, वृत्ति जा रही है, परिस्थिति जा रही है, बीत रही है, कभी अनुकूल कभी बीत रही है, बड़ी तेजी से सिनेमा की रील चला, ये चलती ही चलती है, दिखती है वैसी एकदम जा रहा है, एकदम जा रहा है संसार, अब जाने वाले को जाना जानना है, तो रहने वाले के आप रहना आपको आप स्वतः हो जाएगा, रहने वाले को जानना हो तो जाने वाला आप हो जाएगा। ये दोनों का एक जानने से दोनों जानना हो जाएगा, और दोनों जानने के तो पूरा हो ही जाएगा, फिर संदेह क्या है। गीता में योग के दो अर्थ किए हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। मानो दुख का संयोग का वियोग का नाम योग है, तो दुख के संयोग का तो वियोग निरंतर हो रहा है, और परमात्मा समय वो निरंतर है, ये तो योग है। ये वियोग भी योग है, योग भी योग है, योग दोनों का नाम योग है। मन परमात्मा के साथ संबंध है आपका, थोड़ा ध्यान दे। एक बात बता मैं, दूसरे से एक आदमी रास्ते पर बैठा है और उसके देखते देखे एक आदमी गया, 5-10 मिनट के बाद दूसरा गया, 10 मिनट के बाद दूसरा गया, 5 मिनट के फिर दूसरा गया, ऐसे 4-5 आदमी गए। तो 4-5 आदमी गए, इसको जानता कौन है कि जो बैठा है वो? जाने वाले नहीं जानते, जाने वाले को तो जाने वाले जाने वाला है, वो देखते नहीं कितने गए, पर रहने वाला जानता है कि 5 आदमी 10 आदमी गए। तो जाने वालों को जानने वाला जा नहीं रहा है, ऐसे आपको जो शरीर बदलता दिखता है कि बाल अवस्था थी, जवानी हुई, फिर बूढ़े हो गए, ये शरीर जा रहा है, तो आप मौजूद रह रहे हो, तभी तो जाने का ज्ञान हो रहा है। आप भी साथ में चले जाते तो चले गए जानता कौन? 10 आदमी गए, 10 में से 1 आदमी गया तो वो जा रहा है, तो 10 गए ऐसा कौन जानता? ऐसा 10ों के जाने पर जो रहने वाला है वो जानता है। ऐसे आपका शरीर और संसार तो जा रहा है और आप रह रहे हो, आप जानते हो, केवल जानना ही जानना है, जाता ही जाता दिखेगा, तो आपके रहने का स्वभाव ही ज्ञान हो जाएगा। अरे अब आप रहने वाले हैं तभी तो जाने वाले को जानते हैं, आप ही जाने वाले होते तो जाने वाले को कैसे जानते? जाने आप भी जाने जाते, इतने गए वो कैसे जानते आप? ख्याल में आया होगा ना, जाने वाले से अलग होता है वो जाने वालों को जानता है, ऐसे संसार से अलग होता है संसार ज्यादा जानता है, और परमात्मा को प्राप्त हुआ वो परमात्मा जानता है ऐसा जानता है। दूसरे क्या जानेंगे? संसार को स्थिर जानता है, परमात्मा को दूर जानता है, ये जानना थोड़ी ऊंधी उल्टी वृत्ति है। उल्टी जो है उसको तो नहीं है और नहीं हो है वो है, जो नहीं है उसको तो है कह रहा है और है उसको नहीं कह रहा है। अब ये बात है, केवल बिल्कुल उल्टी और कुछ नहीं करना है, इतनी बात है। संसार तो मिट रहा है और परमात्मा टिक रहा है, अब टिक रहा है उसको तो मिट रहा है मानते हैं, मिटता है उसको टिक रहा मानते है, उसको तो नहीं मानते हैं, नहीं है उसको है मानते हैं, संसार नहीं है उसको तो है मानते हैं, और परमात्मा है उसको नहीं मानते है, कैसे है कहाँ है पता नहीं, परमात्मा कहाँ रहते हैं कैसे है पता ही नहीं, कहाँ है कैसे है कि नहीं है पता ही नहीं, लोग कहते है ही नहीं, अरे है उसको तो है ही नहीं और नहीं है उसको है। तो केवल विपरीत धारणा को मिटाना है, इसका नाम है ज्ञान, ये है मुक्ति, सीधी सारी बात है। अब आपके धारणा आपने पक्की बना ली, अब पक्की बना ली धारणा तो परमात्मा तो नहीं मिलते, संसार मिलना है, संसार तो मिला हुआ है, अरे संसार मिलता कहाँ है? आपको बालकपना था तो बालकपना आपने छोड़ा, इतने भाई बहन बैठे कोई बता सकता है कि हमने बालकपन को छोड़ दिया? किसी ने नहीं छोड़ा और किसी के पास नहीं रहा, तो जा रहा है आप साहब, इसको करने जरूरत नहीं है। तो बालकपना गया तो जवानी गई तो वृद्धा गई तो ये गई तो सब शरीर ही गया, मर जाएगा ये तो, ये तो हरदम मृत्यु की तरफ जा रहा है। अरे परमात्मा हरदम समय परिपूर्ण मौजूद है, धारणा उल्टी होगी, परमात्मा तो कहाँ है कि नहीं है ही नहीं और संसार तो है, अरे संसार है तो बूढ़ा कैसे हो गया आप, है तो फिर पहले वाले कहाँ गए, अपने देखते देखते घर में कितने आदमी चले गए, देखते देखते नए आ गए। जैसे मुसाफिर का ना होता है रेलवाई का, वो भरा हुआ दिखता है, बने एक आदमी भी ठीक नहीं है उसमें, को दो चार दिन रहने वाला कोई है, रहने वाला कोई है ही नहीं, और भरा भरा दिखता है, गाड़िया ही चले गई खाली, फिर हार भर गया, धीरे धीरे तो भर जाता है, फिर खाली फिर भरता है, ऐसे संसार ये दिखता है, वो रहने वाले चले गए, फिर देखने वाले मेरे देखते देखते हमारी सत्संग करने वाले बहुत आदमी चले गए, और उस जगह दो से आ गए। शहर जिस दिन बसा है उस दिन आदमी थे, एक नहीं मिलेगा, वो सब चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, ये तो जा ही जा रहे हैं, सबके सभी आए हैं, वो जाते हैं, जाए वो जाए, गए वो जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, उसको स्थिर मान लिया, अब विश्वास नहीं, इतना धन ले लिया, इतना घर बढ़ा लिया, इतने प्यार कर दिया, ऐसा कर दिया, अरे कर क्या, तो चारा तेजी से मौत की तरफ जा रहा है, ऐसा बैठेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा मकान बनेगा, ऐसी उसमें शोर, ऐसी सामग्री होगी, उसमें इतना आनंद रहेगा, मकान बनाते हैं तो कहते हैं लोहा देकर के सीमेंट देकर ऐसा बनाओ तो पीढ़ियां तक ही जा नहीं। अब देखना अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ हम मरेंगे ही हुआ अर्थ इसका, पीढ़ियों कैसे भी आप बैठे हो, पीढ़ियां बीतेगी, आप जब रहोगे तो पीढ़ियां बीत जाएगी यार, पीढ़ी तो आप मरोगे तब बीतेगी, एक पीढ़ी दो पीढ़ी, पीढ़ी तक नहीं जाए, ऐसा मकान बनाओ तो मानो मकान बनाओ हम मर जाए, ऐसा मकान बनाओ, ख्याल नहीं करते पीढ़ियां कैसे बीतेगी बताओ। बुरा लगता है अपने आप मरोगे तो पीढ़ी बीतेगी, बैठ बैठ पीढ़ी पीढ़ी बीत जाएगी, कहते हैं पर ख्याल नहीं करते, होश नहीं करते, ध्यान नहीं देते, क्या कर रहे हैं, अरे भाई संसार जा रहा है। ये पूछा है युधिष्ठिर से, यक्ष ने पूछा है, यक्ष रूप से धर्मराज थे, कि आश्चर्य कहा है, आश्चर्य चुरुज बढ़ा इसलिए गया है कि अन्य अन्य भूतानि गजतन्ति यम मंदिरम शेषास्तात विचन्ति कि आश्चर्य मतलब परम, मात्र प्राणी जम की तरफ जा रहे हैं और कहते हम तो थे रहे यही रहेंगे, बस इंद्र दे रहे इतना कर दे, इतने में इतना प्राप्त हो गया, इतना हम काम करेंगे, ऐसा ऐसा हम करेंगे, अरे करेंगे नहीं मरेंगे भाई, सच्ची बात है मरेंगे, अब भूल गए, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि विस्मृत हूं, करेंगे करेंगे करेंगे, ये तो याद है मरेंगे आदमी, कह दे कोई मरोगे थूक मोहन थूक थूक खराब कर हम जब थूको तो सिंगो मरेगा तो जरूर, इसमें संदेह को बालक पैदा हुआ बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, अच्छा होगा कि मंदा, सब बहम है पता नहीं, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है कोई, जन्मने के बाद में खास काम तो मरना ही है जो अवश्य होगा ही, मतलब कभी ये बात फैल हो गई, एक बड़ी जरूरी है वो, क्या जरूरी मरना और कुछ जरूरी और पर होगा कि नहीं वो संदेह है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, बेटा होगा कि नहीं होगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें, तो ये तो साफ न मर रहा है यार, परमात्मा मरा नहीं कभी, मरेगा नहीं कभी, वो है जो का तुम ही है, तो परमात्मा है उसको तो प्राप्त करना है और संसार जा रहे उसका त्याग करना है, इतनी बात है, अब नहीं है उसको हाँ मान लिया, उल्टी बुद्धि है उसको सुल्टी बुद्धि करनी और कुछ नहीं है, उल्टी जो धारणा हुई है उस धारणा को सुल्टी करना है वास्तव जो मानना है, तो संत महात्मा ऋषि मुनियों ने क्या किया, है जैसी बात बताई भी बात ये है, अपने ऊंधी जैसी हुई, सब जितना संसार है सब जा रहा है बड़ी तेजी से जा रहा है और परमात्मा है जो कहते हुए है, आकाश में बदल आ गए, बस जोर से घटाई, बिजली चमकती है, गर्ज न होती है और थोड़ी देर में साफ साफ आकाश निर्मल। इसलिए संसार पैदा होता है, नष्ट होता है, परमात्मा है जीव के तो निर्मल परिपूर्ण है। अब इसमें नहीं में जो है वृत्ति हो गई, ये ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। इसमें नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त हुए निवृत्त से निवृत्त होना है, ये सिद्धांत है। निहाल सब केवल अपनी धारणा है उसको शुद्ध करना है, उल्टी जची हुई है उसको शुद्धि करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें शंका हो तो बोलो कोई, आज से विचार भी तो जा रहा है, ये तो रहेगा नहीं, रहेगा जा रहा है, प्रतीक्षण जा रहा है।